Inaripotiwa kwamba katika miezi ya hivi karibuni kumezuka utekaji nyara wa hasa Waislamu huko Msumbiji, na maafisa wa usalama wanaripoti tayari wamewakamata watu 22 wanaohusika na vitendo hivyo vya kusababisha vitisho dhidi ya jamii ya Kiislamu. Serikali hivi sasa imekubaliana kufanya kazi na viongozi wa Kiislamu kujaribu kusitisha uhalifu huo. Ifuatayo ni ripoti kamili, mkisomewa na mimi Aida Isa. Huo ni mwadhini wa alfajiri katikati ya mji mkuu wa Maputo nchini Msumbiji, ambapo kawaida watu wengi huamka na kutoka nyumbani na kwenda msikitini. Lakini siku hizi ni hatari kabisa kuitikia mwadhini huo, kwani huo ndio wakati inasemekana watekaji nyara wanapootea watu wanapotoka msikitini. Kitendo hichi cha ajabu cha utekaji nyara kilianza mwezi Disemba mwaka jana na kuwalenga zaidi idadi ndogo ya matajiri, wafanyabiashara wa Kiislamu na familia zao. Haijulikani wazi ni wangapi waliotekwa nyara, lakini ripoti zinaeleza kwamba zaidi ya vitendo 14 vya utekaji nyara vimesharipotiwa kwa polisi hadi hivi sasa. Katika baadhi ya matukio kuna familia zilizokwisha toa hadi dola milioni 2 kuwakomboa jamaa zao. Licha ya matukio hayo yote, maafisa wa serikali wamekaa kimya, na badala yake habari zimeanza kutangazwa na vyombo vya habari vya Msumbiji na kuzusha hali ya hofu miongoni mwa Waislamu na kuongeza uvumi juu ya nani hasa anayehusika. Watu wanaogopa kutoka nje, anasema Shahid Omar, mmoja kati ya waumini katika msikiti mmoja mjini Maputo. This is a big problem because you can't walk free here now. People are saying gossip is things, people around say there is a people here, Indian people. Hili ni tatizo kubwa kwa sababu huwezi kutembea kwa nafasi yako na kwa uhuru. Watu wananongona na kusambaza uvumi. Unajua tena jinsi watu walivyo hapa. Mara wanasema Wahindi, Wahuni, na hata huenda polisi wanahusika katika mambo haya. Hatujui kitu gani na nani anahusika. Hata hivyo polisi wanasema wamekuwa wakifanya kazi juu chini kuwatafuta wanaohusika na utekaji nyara. Msemaji wa polisi Arnoldo Shefo anasema kizingiti kikubwa kimekuwa ukosefu wa ushirikiano kutoka kwa familia za waathiriwa. Aqui é onde começa o problema. Na maioria das vezes, estes pagamentos são feitos pelas famílias das vítimas sem o acompanhamento da polícia. Hilo ndilo tatizo kubwa katika kesi nyingi. Malipo ya fidia hutolewa bila kuhusisha polisi au hata bila polisi kujua kitendo kimetokea. Katika kesi nyingi, familia hawataki kuwaita polisi wakati wa kutoa pesa, na hilo linazuia polisi kufanya kazi yao. Kuna Waislamu takriban milioni 4 huko Msumbiji, ikiwa ni 15% ya wakazi wote. Lakini Yusuf Mahmad, mfanyabiashara mmoja, anasema kuna makosa kudhania kwamba watekaji nyara wanawalenga Waislamu kwa ujumla, kwani wanaotekwa nyara kawaida huwa ni wale wenye asili ya Kihindi na Kipakistani. Actually, it is not actually the Muslim community, but the Muslim community is not formed by the Asian people only. As you see in the mosque, we are all mixed, you see. The kidnapping is more... Kwa hakika, si jamii ya Kiislamu. Jamii ya Kiislamu sio wakazi wa Kiasia pekee. Kama unavyoona hapa msikitini, tumechanganyika watu wa kabila mbalimbali. Na utekaji nyara umekuwa ni wa Asia. Hasa wafanya biashara ndio wanaotekwa nyara zaidi. Miaka 20 baada ya kumalizika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoharibu kabisa uchumi wa Msumbiji, nchi hiyo hatimaye iko tayari kushuhudia mavuno mazuri. Akiba kubwa ya gesi ghafi na mkaa wa mawe umeanza kuwavutia wawekezaji. Lakini Sheikh Kasim David ana wasiwasi ikiwa uhalifu huo hautowazuia wawekezaji kuingia na hofu na kukimbia. Maafisa wa usalama wanasema wamefanya maendeleo ya kukamata watu baada ya kukaa na kuzungumza na viongozi wa Kiislamu wiki iliyopita.